Mangobu neza kuluba na yo mbuka oyu shoku yukila akakoko tena yibisi yo mabisa dina yo. Yango ina lubine yo mangobu pukwa yelelu ukubima te mangobu. Komo zo peksa ngala bima tedi, ozo luka nga bifiele kuma. So ozo luka bifiele kwa uzwa pe bifiele. Sakife, tana, uyibi ha? Ilubi koko, ilubi nganga. Yoka akatodi awo na mukidyo yesi. Soku zaku yuka todi te, mabiku zala na yo. Vedina lingo leba la vade koko basi la vede de yesi. Ozako mikosa vema koko, ozako mikosa. Tala, nalubi na yo ukubima te mangobu. Nakubima pona keno yoka mizisa za mikosa nga zango. So yoka, za miko yaya pabla kompoze, yaya pabla. Yo mangobu, naza mtama yeti kidingi muku merde, siji mifashi si hunzai. Ozako miko sati uko yoga. Mokili goyo ya se, mokili goyo ya se, matako deke la deke goya kolika ye. Ako sala sala maso bobo temeriki koya kokima ye. Ako sala sala maso pase perisa yo. Kala gale lo gana con mi moto. Dice kase que no le lo e come loco e mama gana le piso toma para que i. Yo ka que le pesu gane bakolo. Napo maila tasele la kase bobo y gana sala maso le lo na que i. Nazali bai wape na kola kana bombo na deside na tokili konti pena tomboli mboka na gai o passe baleti baladi biso pe bai ni banga na persi binolo fubu pena tomboli generation na gai kana kare lo kana komi moto dise kase ke na lelo e kome no poe mama gana le biso tomba para kei. Oka kere kwe suga nepa kolo. Na bombo ina nazele la kase bombo ika na salama sole lona keni. Ipete Kaina bota mi, pena kolisa mi na mamopo a mama. Pena figa kata na toka kata na kumisa moto. Pena togo la mi marata kana kebo sala. Bombo kiri goyo, bombo kiri goyo, bombo kiri baka bomba bombo yo. Bombo bombo bombo yo kaka toli bako pesa yo. Bombo bombo yo. Bombo bombo bombo yo kaka toli bako pesa yo. Kai na bota mi, pena kolisa mi na mabongo a mama. Pena pina kata na toka kata na kumisa moto. Pena togo na bimara taga na kebo sala.